kupenda, wewe ni mke wa mtu mama. Acha kuhangaika na ulimwengu, uiheshimu ndoa yenu. Acha kuhangaika na ulimwengu, uiheshimu ndoa yenu. Epuka vizuri vingi vipitavyo, oh vipitavyo. Epuka vizuri vingi vipitavyo, oh vipitavyo. Heshima ni kitu cha bure, jiheshimu utaheshimika.